اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ سر میرا جھکا ہے تیرے در پر میرے اللہ، سر میرا جھکا ہے تیرے در پر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ ہے تو ہی خدا سب کا تو ہی پالنے والا، مجبوروں کا محتاجوں کا دکھ ٹالنے والا، تو ہی تو ہے آدم کو یہاں بھیجنے والا، تو نے خدا نوح کو طوفان میں سنبھالا، ایوب نے مشکل میں مدد تیری پائی، یونس کو ملی پیٹ سے مچھلی کے رہائی، میرا بھی بنا دے تو مقدر میرے اللہ، میرا بھی بنا دے تو مقدر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ ایمان کے بھر دے میرے سینے میں اجالے، تو نیک مجھے کر دے گناہوں سے بچا لے، ہو مجھ پہ کرم تیرا تیرے پیارے نبی کا، محتاج نہ رکھ اپنے سوا مجھ کو کسی کا، بھر دے خدا اپنی محبت سے میرا دل، ایک پل رہو تیری عبادت سے میں غافل، اٹھے نہ تیرے در سے میرا سر میرے اللہ، اٹھے نہ تیرے در سے میرا سر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ سجدوں کو میرے نور ملا تیرے حرم کا، میں شکر ادا کیسے کروں تیرے کرم کا، مجھ پر خدا تو نے احسان کیا ہے، ایمان دیا ہے مجھے قرآن دیا ہے، جب جسم سے ہو جائے جدا جان خدایا، رکھنا تو سلامت میرا ایمان خدایا، نکلے میرا دم کلمہ حق پر میرے اللہ، نکلے میرا دم کلمہ حق پر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرا جھکا ہے تیرے در پر میرے اللہ، سر میرا جھکا ہے تیرے در پر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، میرے اللہ